lattiaa, mä loikoilen. Kaikon ylös alaisin tauko ja breikki. Ai poika, heräsi just, ei salaisuksi kerrottava. Tutti fanni tutti. Soi taikarummut, mut tääl on aika hiljasta, tauko ja breikki. Tunne ku ei ois huomista ja tunne ei oo enää huolia. Tutti fanni tutti. Aika tuhlata saa. Näin. Vessel Umpioko se siellä? Vessel Umpiohan se. Okay. Kyllä vain. Ja se oli tämä Soopeli Nolla Kukmal niminen slovari. Okay. Ja loistavat laulusuoritukset. Näin on. Mä menisin kyllä ihan oikeasti tikahtuun nauruun. Mulla taas kyyneleitä täällä. Niin mä huomasin kyllä. Piti lainaa muutamatkin nenäliinat. Näin älä on. Palauta käytettynä missään tapauksessa. Okay. Millä saattelit seuraavaksi järkyttää? Fred Wesley and the New JBs. Aha. Joo. Ja mä oikein... Breaking Bread, leivänjakotilaisuus. No niin, tänäänhän onkin leipäjonot ja muut, niin sopii okay. Hyvin. Anna palaa. She made was called whole cake bread. In an inch of grease on a wood stove. In a big old skillet. That's the way it's done. Yeah. Right, make that whole cake bread. Yeah, man. Flour dough. That's it. Yeah. Breaking bread with my mama. Breaking bread with my mama. Breaking bread. Breaking bread with my mama. Breaking bread with my mama. Breaking bread. Then Papa come home about when the sun went down. I said, what's happening, Papa? I said, Mom's just rolling up some dough in there. We're gonna fry some bread tonight. Yeah. Some whole cake bread. Yeah. I know you know what that is. Breaking bread with my mama, breaking bread with my papa, breaking bread. Breaking bread with my mama, breaking bread with my papa, breaking bread. Brother and my sister, cousin Amos, cousin Clarence, cousin Rufus, and that fine cousin Johnny May. Boy, yeah. She looks so good. I wish she were my cousin. You know she's bad. She ain't my cousin. We smell the bread and we come to eat this good old stuff you call whole cake bread. Whole cake bread. Yeah, whole cake bread. You know that stuff on top of the stove. Right. Now we were sopping molasses. Yeah. Yeah. Dripping butter all over the place, dropping crumbs, and having a good time. You know we was. We was getting down. Yeah, man. It ain't like that. It's the last time. Yeah. Breaking bread with my mama, breaking bread with my papa, breaking bread. Breaking bread with my brother, breaking bread with my sister, breaking bread. Breaking bread with my cousin, breaking bread with my brother, breaking bread. Yeah, my buddy Bo and Shad, they was shut up there now. Yeah. Get some of that grease all over your fingers. Yeah. Have the molasses running down the side of your mouth. Dripping in your chest. Yeah. Breaking bread with my mama, breaking bread with my papa, breaking bread. Breaking bread with my brother, breaking bread with my sister, breaking bread. Breaking bread with my cousin, breaking bread with my buddies, breaking bread. Breaking bread with my papa, breaking bread. Breaking bread with my brother, breaking bread with my sister, breaking bread. Breaking bread with my cousin, breaking bread with my buddies, breaking bread. Yeah, my buddies, yeah. Jack. Yeah, right with me. Jack, bring all my bread too. I'm gonna take some of this bread back to New York with me. Hey man, you ready to know how to accept it? I know how to eat it, believe that. Oh yeah, okay. I don't know, some of them might be done got two here. Nah, nah. Never get to hear okay, good. Breaking bread with my mama, breaking bread with my papa, breaking bread. Breaking bread with my brother, breaking bread. Olipas tiukka meininki. Kyllä vaan. King Curtis siellä Mesos. Hullada Laavo oli kappaleen nimi, jos ei joku tunnistanut. Että... Missäs tämä keikka mahtoi olla? Fillmore East. Okay. Että nämä monethan on levyttänyt näitä Fillmore West. Joo, oliko on tuolla Eastissäkin kyllä. Kummispäin tuonne tulee. Eikö tämä oli West. Ainakin Henriksillä on Fillmore levy. No niin, tämä olikin West. Joo. Joo. Näinpä, tää on länsipuolen miehiä, mutta aika pirutiukka orkesteri, ja toltakin mä tuun soittamaan vielä. Nimittäin, toi oli vaan tommonen maistiainen. Mutta, mitäs me seuraavaksi maistellaan? Tuomari Nurmio ajattelin maistaa. No ja Kivinen tie. No se on meillä. Ja kaikki, jotka vaellatte lavealla tiellä, uskokaa tai älkää, myös minä kävin siellä. Maljoja sain nostella, en suinkaan sitä kiellä, mut likeerien loputtua muutakin sain niellä. Silloin synnin perässä mä ryömin maailmalla, enkä nähnyt selvää päivää enää taivaan alla. Vaikkei muuta tahtonut kuin elää kunnialla, sain tappelussa pyöriä kapakan lattialla. Kun elämä sua elää ja viina sua juo, se kaiken sulta vie, se on Kivinen tie. Halleluja, halleluja, halleluja, se on Kivinen tie. Halleluja, halleluja, halleluja, Kivinen tie. Kun heiluu yötä päivää, eikä sekään tahdo riittää, ei auta enää muu kuin kädet yhteen liittää. Sitä saat nyt niittää, kun kohtaat katuojassa, voit itseäsi kiittää. Paholainen sisälläsi maatiansa näyttää, ei sen riehuntaa voi enää mikään pysäyttää. Tyhjästä saatan metsää ja pojatonta täyttää, ja kaksi käsi ämpäriä tuoppinaasi käyttää. Kun elämä sua ja viina sua juo, se kaiken sulta vie, se on Kivinen tie. Kaiken sulta vie, se on Kivinen tie. Halleluja, halleluja, halleluja, Kivinen tie. Halleluja, halleluja, halleluja, se on Kivinen tie. Halleluja, halleluja, halleluja, Kivinen tie. Halleluja. don't know if I like it never ever change. I don't think that I don't want to anyway. I don't care if I never live to see the day. We can't compromise. I'm gonna take my way. It's hard to believe that we can see the world so differently, and we don't realize, cause we can see the world through each other's eyes. We'll never understand, I don't think that anybody can. I want a different way, cause I'm just stubborn, stuck in my ways. But I don't know if I like it never ever change. I don't think that I like it want to anyway. But I don't care if I never live to see the day. We can't compromise. I'm gonna change my way. Pennywise, My Own Way, nimittäin sopi mun mielestä hyvin tohon, kun oli ensin Kivinen tie, niin kyllä, taitaa olla meikäläisen tie tai meikäläisten, laitetaan ihan yhteydessä. Aha. Joo. Mä kuulin hienon lausahduksen tullut sinne tuohon radiolle, joka meni näin. Uskovaisen tuli tänne 7 ja siihen loppui meidän yhteinen matkamme. Toi aika hyvä. Sen verran ehkä selvennän, että yhteinen matkamme oliko ohjelma, mutta niin kuin tälle toi lauseyhteys toimi, ainakin mulle. Kyllä, hyvin toimii lauseyhteys, varsinkin tuolle elettuna. Kyllä, joo. Joo, nyt loppu rumbat. Joo. Uutisten ajaksi. Ja sitten palaamme. Mut huomaat se pihko jostain, jotta kyllä. Eikö meille soi mikään? Aika mystistä. Anna tulla se. Niin. Juu, se päästään ääneen nyt, kun rumpa loppu. Saavutettua tietyn maalin tahtoi sankari hengähtää. Riittää meininki karnevaalin, seuraa oikeeta elämää. Karnevaali on juhlaa silkkaa, siitä mittarin täyteen saan. Särkee niskaan ja särkee nilkkaa, pää on tyhjyyttä tulvillaan. Jämsän Essolla nahtaa tankkiin, naamaan Karjalan piirakkaa. Karnevaalille leipää hankin, leipää niin sekä juotavaa. Juopot juopoille paiskoo salsaa, juopot juopoilta rahaa saa. Keikan jälkeen on aina kalsaa, keikan jälkeen on kuollut maa. Kun rumba loppuu, toiset bailaa, me ollaan työssä, toiset bailaa ja bailuttaa. kempeleen, niin kuin helmiä laittais lankaan, taikka lastia kivireen. Rumpaa purra ja rumpaa niellä, rumpaa juoda ja oksentaa, rumpaa öisellä kolmostiellä, rumpaa silloin kun nukkuu maa. Rannikolla rumpaa paikaton valloillaan. Antaa olla, antaa olla, ehkä myöhemmin uudestaan. Rumpaa käsiin ja rumpaa kroppaan, rumpaa päähän ja jalkoihin. Rumpaa lusikaa, rumpaa soppaan, rumpaa lippuja salkoihin. Sisämaassa ja rannikolla rumpaa paikaton valloillaan. Antaa olla, antaa olla, ehkä myöhemmin uudestaan. Taikavuoren kodin turvajoukkojen mahdollistama uutislähetys, toimittajana Jorma Elovaara. Musiikin tuottaja ja pelimestari Jukka Hakokengäs on kuollut Helsingissä. Hakokengäs oli 55-vuotias. Hän työskenteli lähes kaikkien keskeisten suomalaisten rock- ja pop-artistien kanssa. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsittelee tänään lakivaliokunnan puheenjohtajan Anne Holmlundin toimintaa. Kansanedustaja Mikael Jungner ja ympäristöministeri Ville Niinistö ovat syyttäneet Holmlundia tasa-arvoista avioliittolakia koskevan lakialoitteen jarruttelusta. Kokoomuslainen Holmlund syyttää puolestaan Jungneria ja Niinistöä valheellisen tiedon levittämisestä. Hän pyysi itse viime viikolla, että puhemiesneuvosto tutkii hänen toimintansa lakivaliokunnan puheenjohtajana. Hevonen on eläin, jota ei kasvateta ruuaksi. Eviran mukaan Suomessa mahdollisesti myynnissä olevista hampurilaisista on löydetty hevosen lihaa. Yksi yritys on tuonut Suomeen hevosta sisältäviä pakastepurilaisia, Evira kertoo. Sillä välin Lidl-kauppaketju testaa kaikki naudanlihaa sisältävät tuotteensa. Suomalaiset reagoivat yllättävällä tavalla Euroopassa otsikoita hallitsevaan hevosen lihakohuun. Hevosen lihan myynti on lähtenyt kasvuun, kun ihmiset muistavat taas perinteisen raaka-aineen olemassaolon. Lihakauppias Jari Heinosen mukaan hevosen lihaa myydään vähän, mutta sen kysyntä on kasvussa. Suomessa kotimaista hevosen lihaa on saatavilla niukasti, joten teollisuus tuo suurimman osan hevosen lihasta ulkomailta. Ori Mattilassa toimiva Vainion teurastamo teurastaa vuodessa noin 10 000 lammasta ja 3 000 nautaa. Hevosia teurastetaan vain 200 tai 400 vuodessa. Vainion teurastamon toimitusjohtaja on seurannut hevosen lihan ympärillä vellonutta kohua surullisin mielin. Vielä löytyy hevosia, joilla ei ole tunnistaa asiakirjoja. Sellaisia eläimiä ei voida teurastamolle ottaa, kertoo Mika Debner. On hyvä, että elintarvikeketjuun tulee lisää läpinäkyvyyttä, mutta hevosen liha on saanut vähän huono maineen sen takia, että sitä on sotkettu naudan lihaan. Hevonenhan on muuten elintarvikkeena hyvä, Mika Debner muistuttaa. Ratontieltä Hattulasta vietiin maitolavalta tyhjä maitotonkka. Tonkka oli maitolavalla rekvisiittana, kaiken lisäksi säiliö oli pultattu tukevasti kiinni lavaan. Kansalaisadressi liikkuvan poliisin säilyttämisen ja liikennevalvonnan turvaamisen puolesta luovutettiin eduskunnassa tiistaina aamupäivällä. Adressin otti vastaan puhemies Eero Heinäluoma ja paikalla olivat myös keskeisten valiokuntien puheenjohtajat. Kansalaisadressin valtuuskuntaa on johtanut oikeuslääkäri Antti Jääskeläinen. Vetoomus liikkuvan poliisin säilyttämisen puolesta avattiin verkossa 9. lokakuuta viime vuonna ja sen on allekirjoittanut 5357 henkilöä. Lakkauttamista lähti ajamaan sisäasiainministeriön viime huhtikuussa asettama työryhmä tehtävänään laatia esitys poliisin valtakunnallisten yksiköiden määrän vähentämiseksi ja sen vaikutuksista tehtäväalueisiin. Liikkuvan poliisin lakkauttamista on perusteltu poliisitoimen kustannussäästöillä. Europarlamentti edustaja Eija-Riitta Korhola painottaa, että meillä ei ole varaa korottaa energian hintaa Euroopassa. Kokoomuslainen Korhola pitää virheenä ympäristövaliokunnan päätöstä hyväksyä hiilidioksidipäästöjen kauppaa koskevat muutokset. Asia on viettävä parlamentin täysistuntoon ennen neuvottelujen aloittamista. Päästöhuutokauppojen aikataulujen muutos johtaisi kuluttajien ja yrityksien maksamaan sähkön hinnan nousuun. Se on täysin väärä signaali tässä taloustilanteessa, EPP-ryhmän neuvottelijana asiassa toimiva Korhola kritisoi. Korholan mukaan komissio yrittää korjata esityksellään jo nykyisellään toimivaa mekanismia. Se, että päästöjen hinta on laskenut talouskasvun hidastuessa, osoittaa, että markkinat toimivat ja reagoivat aivan oikein. Korhola muistuttaa, että ympäristövaliokunnan kanta ei edusta parlamentin yleistä näkemystä, sillä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan äänestys päättyi aiemmin täysin päinvastaiseen tulokseen. On välttämätöntä, että parlamentin kannasta päätetään täysistunnossa ennen kuin annetaan minkäänlaista mandaattia neuvoston ja komission kanssa aloitettaviin neuvotteluihin lopullisesta päätöksestä. Päästökaupan muutos ei ole tarpeellinen edes EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta. Nyt näyttää hyvin selvästi siltä, että 20% vähennystä vuoteen 2020 mennessä kyllä saavutetaan. Korhola varoittaa, että päästökaupan peukalointi voi johtaa hiilivuodon kasvuun. EU:n ilmastopolitiikan hintalappu on jo nyt niin suuri, että se on karkottanut teollisuutta päästöpakolaisiksi maihin, joissa hiilidioksidipäästöistä ei tarvitse huolehtia ja samaan ilmakehän ne kuitenkin menevät. Päästökaupan peukalointi johtaisi tämän hiilivuodon kasvuun ja siten sekä Euroopan talouskasvun että maailman ympäristön kannalta nykyistä heikompaan tilanteeseen. Ympäristövaliokunta äänestää asiasta ensi viikolla. Lisääntyneet säästö- ja tehokkuusvaatimukset sekä jatkuvat arvioinnit ovat tutkimuksen mukaan rapauttaneet sosiaalityötä. Sosiaalityöntekijät eivät mielestään pysty puuttumaan asiakkaiden ongelmiin riittävän ajoissa. Tutkijan mielestä sosiaalityön ammattilaiset joutuvat myös kantamaan vastuuta yhteiskunnan ja perheiden tragedioista, vaikka heidän mahdollisuuksiaan auttaa asiakkaitaan on heikennetty. Tutkija Maija Mänttäri Thunder Käyp on selvittänyt, miten kilpailu- ja tuottavuusajattelun lisääntyminen on vaikuttanut sosiaalityöhön. Arviointien ja kontrollin on usein pelätty johtavan myös kerman kuorintaan, eli siihen, että valitaan sellaisia asiakkaita, joiden kanssa päästään nopeasti tuloksiin. Merkkejä tästä ei tutkimuksessa kuitenkaan näkynyt. Laittoman maahantulon järjestäminen halutaan nykyistä laajemmin rangaistavaksi. Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että maahantulon järjestäminen säädetään rangaistavaksi myös silloin, kun maahantulossa on käytetty sinänsä aitoa, mutta väärin perustein saatua matkustusasiakirjaa, kuten passia, viisumia tai oleskelulupaa. Nykyisin laittoman maahantulon järjestäminen on rangaistavaa, kun ulkomaalaiselta puuttuu passi. Korkein oikeus katsoi vuonna 2010, että säännöksen nykyinen sanamuoto ei sovellu tapaukseen, jossa viisumi on saatu antamalla vääriä tietoja. Ehdotuksen mukaan rangaistava olisi tuoda maahan ulkomaalainen, jonka matkustusasiakirja on saatu valehtelemalla, lahjomalla tai pakottamalla viranomainen asiakirjan myöntämiseen. Rangaistus olisi sakkoa tai enintään 2 vuotta vankeutta. Rangaistava olisi myös tällaisen asiakirjan luovuttaminen ulkomaalaiselle, samoin kuin kuljetuksen järjestäminen henkilölle, jolla on tällainen asiakirja. Kielletty tai ilman lupaa tapahtuva oleskelu tai liikkuminen rajavyöhykkeellä ei olisi enää rangaistavaa rajavyöhykkeen rikkomuksena. Tahalliset teot olisivat kuitenkin edelleen rangaistavia valtionrajarikoksena tai lievänä valtionrajarikoksena. Kannabiksen korvike keksitty laboratoriossa. Päätä huimaava teho. Synteettistä kannabista on tuotu eri puolille maata. Sitä on tullut myös Kajaaniin ja muualle maakuntaan, kertoo Kainuun poliisilaitoksen rikosylikomisario Jarkko Maksniemi. Keinotekoinen kannabis keksittiin Jerusalemissa ja tunnetaan ainakin nimellä Spice ja Jehova. Spice on valmistettu ruiskuttamalla kasvirouheiden päälle synteettistä kannabinoidia. Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian poliklinikan ylilääkäri Ulrich Take kertoo, internetistä tilattaessa ei voi koskaan olla varma, mitä saa. Vaikutus voi olla täysin poikkeava, yllättävä ja tietysti hengenvaarallinenkin, Take sanoo. Sekä kannabinoidilla käsitellyt kasvirouheet että jauhetyyppinen kannabinoidi on vahvempia kuin luonnon kannabis, kertoo Takke. Muita synteettisiä kannabinoideja ovat mainittujen JVH-aineiden ohella ainakin HU-aineet, jotka nimensä mukaisesti syntetisoitiin tutkimustarkoituksiin. Hebrew Universityn laboratoriossa, kertoo Take. Ei ollut ollenkaan tarkoitus tehdä keinotekoisia huumeita, vaan synteettisten kannabinoidien tutkimusalalla etsitään myös uusia lääkeaineita, kertoo Take. Elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren mukaan neuvottelut TUI-risteilijöiden rakennusaikaisesta rahoituksesta ovat vieläkin ilman varmaa lopputulosta, mutta jatkuvat tiiviinä. Neuvotteluita käydään eri osapuolten välillä käytännössä päivittäin. Itse asiassa näin on tehty jo useamman viikon ajan. Tilaajan ja rakennuttajan lisäksi myös valtio ja erityisrahoituslaitos Finnvera ovat olleet mukana keskusteluissa, Vapaavuori sanoo. Vapaavuoren mukaan neuvotteluissa on edistytty viime aikoina, kuten Päivän Kauppalehdessä mainitaan, mutta Muuten lehdessä esitetyt nimettömät huhut eivät ministerin mukaan pidä paikkaansa. Vapaavuori painottaa, että edistymisestä huolimatta lopullisen ratkaisun syntymistä tai sen aikataulua on liian aikaista ennakoida. Tampereen yliopiston TAUHI-yksikö tutkii ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutusta. Viime syksynä yksikössä aloitettiin tutkimus, joka on vasta alkumetreillä, mutta tähän mennessä tehdyt huomiot ovat vähintäänkin mielenkiintoisia. Häiriötekijöitä on muitakin kuin sähköposti, muistuttaa informaatioergonomian tutkija Jussi Okkonen. Tiheä sähköpostien käsittely katkaisee työt aina 15 minuutin ajaksi ja tekee työpäivästä hyvin pirstaleisen. Kun erään ohjelmistotyöntekijän avokonttorityöskentelyä mitattiin seurantaohjelmistolla, sähköposti katkaisi työnteon jopa 9 kertaa päivässä, jolloin postin käsittely meni 3,5 tuntia. Kun työpäivään laitettiin päivän muut rutiinit ja tehtävät, kertyi päivälle mittaa 9 tuntia. Knowing is a word I say, and my prayers are never answered. But you'll never see the pain inside of me, stabbing me over and over and over. I trusted you, and I loved you. And you spit back in my face. How could you do this to me? When will you stop trying to hurt me? Walked a minefield for you, a career in hell with you. I have made it through the things others would surely die just watching. And the oath I take on this day is to know that you will be repaid. One day the sun will die and the night will crawl. Until then, until I see your world implode, I wish you death and suffering, misery to spare. Time to rehearse your pain. Face the last enemy. I am the last thing you will know. Thing you will see. I see your death surrounding me. I know you. Yes, I do. I know you. Sinnehän meni, Megadeth, Ben-kappale. Milloin? Äsken. Joo. No, mahtipolista meininkiä. Kyllä vaan, oli kyllä. Musta hitusen kiukku se olone. Kuka taas oli syönyt tai kussussa ja aamiaismuroihin tai jotain. Mitä lie? No, ei siinä mitään. Seuraavaksi totta. Talking Heads. Ensimmäiset levyltään kappale. The Hook I Read. Hienoa. You might break down, but you can't. photograph your mind and leave a trace of a love in time. And now you live a smoky past, forget the spells she cast. You start out first, but you end up last, standing in a crossfire, kyllä ihan heti tuosta biisin hapituksesta päätelisi, että puhutaan ristitulesta, kun oli noin lempeen kuuloneet. Vähän niin kuin tosi juteltiin kuunnellessamme, että hiljaiseksi vetää kyllä. Ei ole ihan niitä hitaita, mitä ravintolassa viimeiseksi soitetaan. Toi on niitä biisejä, mitä soitetaan, että nyt menkää hakee stobet, koska seuraavaksi tulee nopeata musaa. Ja sen jälkeen tuleekin hidasta illan viimeiset huohotukset. Ei, mutta ei ole vielä meillä luvassa. Ei, ilta on nuori. Se musiikki nopenee nyt kyllä kerta laakista. Kyllä, ellei kahdesta peräti. Joo, palataan juuri te aamuvirkut, jotka olitte täällä ennen puolta kuuntelemassa, kun minä aloittelin, niin Sörsessön ja soitelin silloinkin jo, juu. Mutta nyt soitan lisää. Joo, mä tulin just kun Sörsessöni soi. Juu, mutta näin. Lotto voittaa. Nonni. We'll be right back. jees, jees. Me innostuttiin niin tästä ylivallan orjista, että jäätiin kuuntelemaan oikein. Se oli hyvinvointivaltio. Joo. Joo. Tiukkaa setti. Mikä? Jaa, tuolla on nyt taas joku jyräämässä lunta pihalla. Se kuuluu kivat jyrinät. Nyt ei ole huminat. Nyt on jyrinät. Jepa. Joo. Kuunnellaan DJ Shadowta, jolla on mukanaan Post Nuous ja Talik Veli. Ja kipaleen nimi on Stay the Course. Inhale it out, let out a cry. Some take us, we inhale till we die. But what if that death is no sign of Muhammad, no sign of Isa? Just a pearly gate agent asking for your visa. We're back on your third rock, people trying to keep them heads up. You heard Pac, and bad time trespasses on your premises. Good times avoid you like a nemesis. With or without, y'all gon' face that. Find a ways putting food upon a placemat. Stay sound, feet well anchored, cause trouble always imposing with his bulldozing. The majority will not see the few chosen, but we see our way through before curtain closing. Maneuvering round frowns, get the seas cheesing. Out of in the four walls for all four seasons. Be the one, be the nine, forever in the staff. Never stop, never rest, always know, never guess. Navigate through the north, east, south, the west. And just stay the course, and just stay the course. And keep an eye on the prize, and your thoughts, out the box, and your head, in the sky. Then unite, cut the pie, take a peek. No matter east, north, south, the west, and just stay the course. Gotta stay the course. We be talking that, matter of fact, right and exact. Maintain, and just stay on track. We be talking that, matter of fact, right and exact. Maintain. Just stay on track, we took that, matter of fact, right and exact, maintain. Just stay the course, we be talking that, matter of fact, right and exact. Cause if you don't, yeah, that's when you're lost. Get a course, take courses to make my way across the high plains. Like drift through the strip, I'm taking it off. World shitting on me instead of shaking it off. I let it hard brush it off. I'm never taking a loss. From the start to the finish, my heart never diminished. At the stage, but I started in the park on the benches. I was swinging for the fences. When I sing it, such a lesson, they tweeting for a redemption. Won't bring up mentions, bringing different mentions. You see that shit? You say you make a movie, but I seen that flick. Kids stay in the picture, really complete the photo. Electrifying, electric lighting like Vita Coco. Living like Vita Loca. My life is sort of like a tornado that took total. I watch it in slow mo, then I shape it like Play-Doh. I don't mean it, Play-Doh. It means my philosophy keeping me real stable. Be the one, be the man, forever stab. Never stop, never rest, always know, never guess. Navigate through the north, east, south, the west. And just stay the course, gotta stay the course. Keep the eye on the prize, and your thoughts out the box, in your head, in the sky. Let the night cut the pie, take a peek. No matter east, north, south, the west, and just stay the course. We be talking that, matter of fact, right and exact. Maintain, and just stay on track. We be talking that, matter of fact, right and exact. Maintain, and just stay on track. We talk that, matter of fact, right and exact. Maintain, and just stay the course. We be talking that, matter of fact, right and exact. Cause if you don't, that's when you're lost. In the style, never stop, never rest, always know, never guess. Navigate through the north, east, south to west, and just stay the course, stay the course. Keep an eye on the prize, and your thoughts out the box, and your head in the sky. Let your knife cut the pie, take a piece, no matter east, north, south, or west. Just stay the course, stay the course. Be the first, not the last, get a hold, get grabbed, your soul. We're now, never slow, fast, move right, never wrong, rap all song, and just stay the course, just stay the course. With your fam, till the end, put them on, word is bomb. I'll be here, make it clear, never wait, they go on. All of the night to the break of the dawn, just stay the course, stay the course. On my mind, thinking of you day and night. I kept the secret in my heart, cause your love will always shine so high. Thank you. Kotiin vielä lähdetä, kuulkaa. Tai jos ootte siellä, niin pysykää ja nimenomaan radio ääressä. Se oli What Not Fracture-niminen kappale. Selvä. Selvä. Niinpä niin. Joo, päätän idiot, kun lähti himasta, mutta idiot. Tää ei ole vieläkään täynnä. Joo. No, se on hyvä pyrkimys. Kaikki niin suhteellista. Joo, jos ei muuten, niin täyteen takas niitä ideoita. Valokuvia voisi ottaa jossain vaiheessa, kun jaksaa. No, mutta se ei niin tähdä tässä uraa kappaleeseen. Biisin nimi. Johnny Ray on biisin nimi ja siitä tulee Wild and Wandering demo-versio. Ja bändihän on Pop Will Eat Itself. No niin, sitäpä ei ole muuten kuunneltu meidän lähetyksessä aiemmin vissinkään. Kyllä, itse asiassa on yksi biisi soitettu muutama viikko sitten. Älä. Sinä olit jossain muualla. Niin, no joo. Mutta ei siinä mitään. No Johnny niin. Ray. Se oli tyylikäs loppu, se. Kyllä vaan, se oli Mike Oldfieldin ja Sally-niminen kappale, jossa ei kyllä laulanut Sally, vaan joku Wendy. Okei. Okay. Joo, mikäs Wendy se nyt olikaan? Roopeti Wendy. Ai joo, se oli se, kuulosti. Kyllä vaan. No mutta, vaihdetaanko me nyt Robertsonin Wendy johon toisen laulajan? Joo, mitä olisi kuulua vähän rockia välillä? No penteles, sehän kuulostaa hyvältä idealta. Coverointi on tuossa taas, eli Fifth Dimension soittelee tota Creamia. Ai, ja juma, minkä versi? Sunshine of Your Love. Ei voi olla totta. Kyllä, toivottavasti soittaa hyvin. Kyllä, täysille. Hyvä. I'll be with you when the storm. Se toi oli? Alan Clocks. Okei. Okay. Joo, semmoinen ryhmä. Hieman pistepirkolta haiskahti. En tiedä kumpaan suuntaan nyt mentiin. Niin kuin. Oliko niin, että nämä kuunteli pistepirkkoja vai kun pistepirkut kuunteli näitä? En tiedä, mutta ainakin niin. Mun mielestä kuulosti laulaja äästä lähtien. Ja niin kuin. Kyllä, toi meininki oli vähän pistepirkkoja, mutta ei ollut pistepirkot tosiaan, että noi oli jotain jostain muualta. Ainakin tuo säveltäjä nimi tuossa, mikä on joku en piirse, ettei ole sentään tämä näyttäjä piirse, mikä se nyt oliko. No. Mutta joku piirse, lävistys, herra. Joo. Okei. Okay. Alarm Clocks on yhtäjä. Pala siis oli no reason to complain. Ei syytä valita. Miksi sitä suotta valita? Elämässä paljon muutakin mukavaa. Vai? Niin kuin seuraava biisi. Joo. Totta, no. Se on The Electric, DJ Wine ja. Joku, no, nyt en muista niitä nimiä. Nonne. No mutta tämän konsertin nimi on ääni. Katsotaan nyt, kun otti puheeksikin, niin totta. Pax ja Sabir, no niin. Siitä oli varmasti hyvä kaikille. Todellakin. Tässä uhotaan, että tämä kappale on freestylia ja tuut tuut. The songs you are going to hear have been sung by the electric drums and instruments with the real African rhythm. Could you move your car? You're blocking my future. Ha, ha, ha. Two, two. Ha, ha. Baby. Ha, ha. Two, two. Ha, ha. Baby. Ha, ha. Two, two. Chillin' now, first from Chicago now. Yeah, I'm on it, baby. Ha, I got you crazy. Ha, give me the keys. Nah, nah, don't go to me. If you ain't about it, then just let me be. Ho, ho, ho, be about it. Act like you paid about it. You can't live without it. Like you would never doubt it. Yeah, yeah, I saw a fat. Out on that fiction game. He was last seen in that photo, man. Ha, tutu, ha, ha. Cause how I put it down, I got my fit down. Yeah, I'm a juggernaut. A lot of y'all talking about what you're not. See, I've been there, and I done that. Fresh off the plane, like where the party at? That's the Russian percussion your system. You turn, turn me up, you turn up. And along, children. Now we're going to have a little music, like old times. Look, now I'll start the melody on the organ. Scratches. No scratches, scratches. No one can stand them up in this. Dublata. Joo, tiukka biisi. Kyllä. Sitä edeltävä ei ollut kyllä. Se on noin random biisien huono puoli, että ne on välillä aika paskoja. Joo, mutta se kai tekee tästä ohjelmastakin. Paskan. Paikotelle ainakin, vähintäänkin. No, siihen pyritään. Kai sitten. Ne jää tahtomattammekin. Ne on niin tahtomatta varsinkin. Ei tässä olla pyrkimässä sinänsä oikeastaan mihinkään. Tai mulle ei ollut ainakaan mielessä mikään pyrkimys. No, seuraavaksi Animal Collective. Ja yleisöstä natural. No niin. Let go! Help us get this groove, because you'll know when we got it. And when we get it, that'll make us all really, you know, do it up. You know, right here, Isaac did that part about, you know, they all gonna sound on the make for John's girl, and they're right. No, he started off with, pardon me, miss, can I have a word with you? Something I've been carrying around, I just want to get off my chest. Just tell you how I really feel about it. And for the rap. But we're gonna get right down to it and do a song. It goes something like this. Näin. Se oli King Curtis ja I Stand Accused. Akkuset, vai miten se nyt lausunkaan, sillä ei kai niin väli. Kappale oli hieno. Näin on. Siinä välillä mietti, että onko se foni vai onko se kitara vai mikä perke, mutta äärimmäisen hieno kappale. Joo. Kyllä. Seuraavaksi hengellistä musiikkia. Hieno oma. Me ollaan hengellisiä. Supuans. Joo, se on muuten erittäin hengellistä. Kyllä. Ready to Wars. näin. Mahtavata. Kyllä, se oli The Jaguars. Ja biisin nimestä ei varmaankaan tullut epäselvyyttä. Kyllä ne hoki sitä samaa mallia kuin Kinksikin joitain biisiä. No ja joo. Itse asiassa kuulostikin hyvin pitkälle niin Kinks-mäiseltä. Niin kuulostikin. Seuraava alettiin kuulosta. En mä usko joo, että tota, Aman vas... Anteeksi. Nyt täytyy ottaa alusta. Afrikkalaisen niitä ei ole ihan hallus. No joo. Amas vasi Envelo. Kappaleellaan Tulula Lele. Hyvä nimi. Nyt tulee kyllä random biiseihin joku roti helvetti, ei mä nyt tota soiteta. Tämä soitin pari viikkoa, kolme viikkoa sitten tämän biisin ja tää on tota niin... Älä soita uudelleen sitä soitan. Samaa. Soitan. Se on sen verran hyvä. Soitan nyt joku muu edes, mutta... Toi... Et sä ois kuullut sitä biisiä, hei. No niin, mutta kuuntelijat on, hei. Älä nyt viitti. Julmaa. Joo, seuraavaksi me soitan Valonpo-kappaleen San Goma. Perkele. We'll be right back. Sinne hiipui Entheogenic. Ja Entheogenic Spice oli biisin nimi tuolla tuolla. Liulu ynnä muuta. Musta oli hieno toi tarjottu siinä. Paitsi että yksi tuli perkeleen mölisen kesken biisin. Jos laulajat on kyllä jäänyt pitää turpaansa kiinni siinä niin kuin kesken kaikilla kaiken. Olisi ollut paljon kivempaa. No totta, totta. Mutta seuraavaksi joku muu. Pitääkö se turpaansa kiinni? Vai laulaako se paremmin? Vai kuuluuko se lausien biisi? Se on muuten erittäin no, oleellinen kysymys. Tämä on vähän tämmöinen esiaste, että Iron Maiden rantahirsi tässä, eikä tämän loppuilla vaan, että tämä on crawling up a hill. Okei. Okay. Toi on siis loppuillasta asiassa, koska alkuillastahan juostaa vielä. Voi olla, mutta tämä on tullut kuitenkin varmaan jonkun verran, kun 4 on tullut tämä biisi. Niin John Mayall on ennustaja. Näköjään. Tai niin. Sitten Iron Maiden on keksinyt hyvän biisin nimen tuosta. No se voi olla kyllä hyvä. Tämä on huomattavasti parempi biisi minun mielestäni. No mielipide, mutta kuunnellaan niin. No mutta mä oon aika usein oikeassa omasta mielestäni. Niin justi, meinasin just lisätä. No kuunnelkaapas tää. Kuunnellaan nyt tää. without you, I'd rather live alone through the night. Your mom and daddy say it's a shame, it's a downright disgrace. As long as I've got you by my side, I don't care what the people say. The friends tell you it's no future in loving a married man. If I can't see you when I want, I'd see you when I can. If loving you is wrong, I don't wanna be right. If loving you is wrong, I don't wanna be right. Am I wrong to fall so deeply in love with you? Lord, I got a wife and two little children depending on me. Hunger for the gentleness of your touch. Lord, I've got someone else in time needs me just as much. And are you wrong to give your love to a married man? And am I wrong to try to hold on to the best thing I ever had? Alton Ellis ja I don't want to be right. Aina ei ole niin kiva olla oikeas. Joo. No, mutta ei tässä, tai mä en ota ainakaan siihen sen enää kantaa. No. Niin. Niin. Niin se oli koemulla, se, niin tarvitaan hirveästi tänne tuota kommentoimaan sen enempää. Oliks toi nyt sitten hiljainen hetki ton kappaleen vuoksi vai? Ei. Mutta ehkä myöskin, niin ehkä sen takia, että hitusen hiljasta hetkeä, kun miettii, että yksi... Kuka sen olkaan? No Niki Lukius Tuutisissa. No tämmönen tämä musiikki vaikuttaa. No mä veikkaan, että aika monta on syntynytkin kuulee sen jälkeen. Että. Joo, mutta ei kanna samaa nimeä, samaa taakkaa tai jotain väliäkö sillä. Laitetaan nyt jotain muuta. Musiikkia periaatteessa. Let's funk. Joo, hyvä idea. Billy Dodget ja Before Lunch. Thank you. Koti Laavala Esson baarille. Ruuna Esson baarille. Laamulle ennen kuin muihin herää. Vahkani hiililasti, jota terää. Muija yhdistä siis vielä saa Esson baarille. Päin ymmärräpää. Esson baar! Luette paine. Esson baar! Hyvänen voi! Esson baar! Aamusta ei! Esson baar! Aamon hintaan! Jokainen aina uusi tota syyden jyttyi käysi pikkuin ja väsy. Jälleen tarja aika on käyjä. Pakko päästö ja päästö on päivä. Es on parta, huolette pojia. Es on parta, toivon meno aina. Es on parta, aamustajia. Es on parta, aamuan hinta. Es on parta, huolette pojia. Es on parta, toivon meno aina. Es on parta, aamustajia. Es on parta, aamuan hinta. Näin. En mene Esson baariin. Siellä ei kuitenkaan myydä kaljaa ja se on kallis eikä mulla ole rahaa. Joo, no eikä niin. Enää käytetä markkojakaan. Sekin on totta. Kas kummaa, huomattiin tommonen tosiasia. Joo, ei ole käynyt kuin rahkuirti käynyt kaupassa. Enkä mä löytänyt pajatsoa! Jumalauta! 50-penniset pajatso ja 20-penniset pajatso oli hukas. No joo, siitä. Hei, jätkä piti mainita jostain ryhmästä. Hyvä, kun sanoit, joo, aivan. Ennen kuin ohjelma loppuu, niin tänään illalla on lepakko miehessä tuossa jonkun matkan päässä, niin No, näin hyvin perehdyin aiheeseen, että käyn täällä kaskelot vielä soittamassa. Ja en osaa sanoa muuta niistä. Mahtuuko sinne yleisö, jos siellä 100 kaskelottia mesoa? Niin en mä tiedä, mahtuuko lepikseen syystä. Niin, kaskelot paljon vähän isomman puolen sijoituksia. Mutta kova bändi kerran on käynyt tarkastaa ja laitetaan illan viimeiseksi. Joo, ei niin hitaaksi, niin 100 kaskelottia ja huuto. Joo. Joo. Sitä on palalla sitten. Kyllä vaan. Täällä tulee jotain randomia ennen... No. Africa Unite. Joku jotain tulee. Sellaista. No niin. Huuto huuto. Juman kautta. Go!